राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश्वर आश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शुद्ध शुद्ध अंतकरण की निरपेक्षता की बात सुनकर हुआ वैसी स्थिति का अनुभव नहीं हो पाया। प्रार्थना करो भगवान से, भगवान से प्रार्थना करो। मानो ये बात कहते हैं कि कहा कि कर्ण निरपेक्ष बात है, उसमें ऐसा मत घबराओ कि भी अंतकरण अशुद्ध है इस वास्ते नहीं होगा, ऐसी मत घबराओ। तो उसे ठीक हुआ तो कल विचार किया कि एक ऐसे तत्व का अनुभव हो, उस विषय में बात कही वो भी ठीक जच गई, परंतु जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसा अनुभव नहीं हो रहा है, भ्रमित नहीं रहा है, देश निर्मित रहा है, क्या करें। तो मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, जहाँ अपने में निर्बलता का अनुभव हो वहाँ बलवान को पुकारो। इतना तेजी का वैराग्य नहीं है जो सुनते ही तत्काल स्थिति हो जाए, ये वैराग्य की कमी है। तो भगवान को पुकारो, भगवान के पुकारने से हो जाएगा। और लग जाओ, हजारों वर्ष लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करते थे नहीं होता था, आपके एक अंतःकरण की शुद्धि में कोई शुद्धि हो न हो तुम विचार मत करो। इतनी बात कहने से आपके उत्साह हुआ और बात सुनने से आपके मन में समाधान हुआ, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप मामूली समझो, मामूली नहीं है बात, मैं तो मामूली नहीं समझता हूँ। ये बात आदमी के समझ में आ जाए कि बात ऐसी है तो फिर तो क्या है, जैसे वहाँ मंदिर है वो मालूम हो जाए तो फिर रास्ता सुगमता से कट जाता है। जब आपकी ये बात समझ में आ गई कि भाई ऐसी बात है और इसके बिना ही हो सकता है, विश्वास हो गया और उसका प्रकाश भी कुछ मिल गया कि हाँ इससे हो सकता है, ये बात कोई मामूली नहीं हुई है। सत्संग करने वाले 15-15, 20-20, 50 वर्ष करने वालों से पूछो तो ये नहीं कह सकेंगे, हमने पूछा है, मामूली बात पूछी है कि जो ये ममता है ये अपनी मानी हुई है, स्वतः है, क्या है, ठीक उत्तर नहीं दे सके। 25-30 वर्षों सत्संग करने वाले नहीं दे सके, ये मैंने देखा है, पूछा है। ये संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये बातें मिली है। मिलने पर पुस्तकों में भी मिलती है, पर पुस्तकें पढ़ने पर पता नहीं लगता है, मिलने पर पुस्तकों लगती है। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो व्यास जी से नई बात कोई कह दे। फिर व्यास जी महाराज ने जो पुराण लिखे हैं, इतनी विचित्रता है महाराज, क्या बताओ। भागवत के श्लोक देखता हूँ तो बहुत विचित्र मालूम देते, पर जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं हो तब तक उन पुस्तकों में मिलती नहीं बात है। हमारे भागवत में बहुत विलक्षण बातें भरी हुई है, पुराणों में बातें बहुत विचित्र विचित्र है, पर सत्संग के द्वारा जब प्राप्त होती है फिर देखो तो पुराणों में विलक्षण बात दिखे, रामायण और तो दिखने लग जाए, ये पाठ करते होते नहीं दिखता ऐसा। तो ऐसा भगवान की कृपा से होता है ये। आप हमारे सब पर भगवान की कृपा है, उससे इतना उत्साह होता है, इतनी उम्मीद होती है, इतना करते हैं। अब पूर्णता नहीं होती तो वास्ते व्याकुल हो जाओ। इसमें एक ही बात है, ऐसी स्थिति के बिना चैन नहीं पड़े, भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, बात कोई नहीं सुहावे, ऐसी स्थिति हो जाए फिर बहुत जल्दी होता है काम। नारायण हरि लगन में यह पांचों नसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवात, ये सुहाती नहीं तो वह जल्दी हो जाए। ये जो सुहाती है तब तक बातों बातों के द्वारा बातें सुहाती है, अच्छी लगती है, परंतु अनुभव नहीं होता। तो अनुभव हो जाएगा, इतनी बात का भी अनुभव होना मामूली नहीं, मैं तो मामूली नहीं समझता हूँ। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए ये कृपा से ही होता है। मैंने ऐसा देखा है, मेरे को ऐसा मिला है, ये बातें मामूली नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कर्म निरपेक्ष की बात कहता हूँ, जिसमें समझे नहीं, उल्टी मेरी ही निंदा करते हैं। स्वामी जैसे कहते हैं कर्म निरपेक्ष की बात जर्चित, पीछे बताई भाई इस तरह से अनुभव हो वो बात भी जर्चित, ये बात मामूली नहीं है। ये इतने विलक्षण संस्कार है कि उद्धार करके छोड़ेंगे, ऐसे संस्कार है। जब तक उद्धार नहीं होता, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़े से थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है, महान भय से जन्म मरण से छुटकारा पा देता है, महान भय से रक्षा करता है, ऐसी बात है। तो इसमें व्याकुल होना चाहिए। जब आपको मालूम हो गया ऐसी बात है, अनुभव नहीं हो तो उसके व्याकुल हो, घबराहट हो जाए, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु मैं क्या करूं, कैसे करूं, रात और दिन ऐसी मन में लागी चटपटी, करवने सो घन श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, रो जाएगा। केवल चटपटी मन में लग जाए, पता लग गया, ऐसी बात है जैसे किसी को पता लग जाए कि इतना धन गड़ा हुआ है यहाँ, तब कैसे निकालूं, कैसे करूं, तो फिर निकाल लेगा वो, पता तो लग जाए कम से कम। तो ये पता लग जाना कोई मामूली बात है। आप विचार करो भाई, मेरे को तो दिखता है, इतनी बात भी भगवान की कृपा से लगता है, अपने उद्योग से, पुरुषार्थ से, ना मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ऐसी बात दिखती है। मैं तो पता लगेगा। परमार्थ प्रथा एक टीका है संस्कृत की, उसमें लिखा है कि मनुष्य अपने जीवन का अध्ययन करे तो उसको वैराग्य हो जाए। किस दशा में मैं कठोर खरा कहाँ पहुंचाया मेरे को, क्या मेरी दशा थी, क्या स्थान था, कैसा जन्म हुआ, किस तरह कैसे खड़े गया, और कैसे करते हुए कहाँ तक मेरे को पहुंचा दिया। भगवान पर श्रद्धा हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए। केवल अपनी उम्र का अध्ययन करे, मैं कहाँ था, कैसा था, भगवान ने क्या किया है और संसार ने क्या किया है, संसार साथ रह करके क्या हुआ हमारा, तो संसार से वैराग हो जाएगा और भगवान पर श्रद्धा हो जाएगी। एक संत ने कहा कि भगवान श्रद्धा कैसे हो, कि कुछ भी पास मत रखो और यहाँ से कलकत्ते चले जाओ पैदल, पता लग जाएगा किस किस तरह से भगवान पालन करते हैं, कैसा कैसा ढंग बैठाते हैं, विचित्र बात है। मिल जाते हैं और विषय वैसे अपनी अलग सत्ता का अनुभव अलग से नहीं रहता हर वक्त, ये भाव मालूम देता प्रश्न करता है। हम तो विषय सामने आते हो जाते हैं तो हम असली समझे नहीं है। इस बात से विषय से बचो, कुसंग से बचो, शास्त्र में बहुत कहा है। क्यों कहा है? इस बात से ही कहा है कि तुम विचलित हो जाओगे। इस बात से विषयान विषवत्यज मुक्ति में सृष्टि विषयान विषोच्य विष की तरह छोड़ो। विष तो एक बार मारता है, ये जन्म जन्म मारता है, ऐसा भयंकर विष है। तो इसे सावधान रहो, बच करके चलो, घबराओ मत। भाई मैं बार बार क्या कहूं कि ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, ऐसी स्थिति होती है, इतना भी ज्ञान नहीं होता है वर्षों तक सत्संग साधन करने पर, नहीं होता है। ममता अपनी मन ही एक स्वतः है, इसका उत्तर बढ़िया नहीं दे सके आदमी। मान ही वो कैसे है कि माँ का मैं बेटा हूं, मन कैसे है, तो है सो। और मैं जी रहा हूं यही है, मैं जी नहीं रहा हूं ये ज्ञान कितना, और मैं जी रहा हूं यही है, मैं जी नहीं रहा हूं ये ज्ञान कितनों को है, आप बताओ भाई। अपने लोगों में बहुत विचित्रता है, ये गीता प्रेस क्या हुआ है, कोई कोई बला है ये पुस्तकों के द्वारा सत्संग के द्वारा कितना विचित्र परिवर्तन हुआ है। आज इन लोगों को कहने में इन लोगों को क्या क्या बात थी, क्या हो गई है, कल्याण शुरू हुआ। मैं जब बालक नहीं था, मैं खासा बड़ा था, मेरी बात बताऊं मैं, वो हम राम नाम की बात कहते तो डर लगता था कि ये साधु राम से जो बात कहते हैं, कल्याण होने से वो डर मिट गया हमारा, मेरे को याद है। ये पक्षपात करते हैं, जिसे ओम कहते हैं कि आर्य समाजी को आर्य समाजी बीतुर बात बताइए आप, वो कितना प्रेस के द्वारा काम हुआ है, पुस्तकों के द्वारा कितना काम हुआ है। अभी हम परवा नियोजन ये दूसरी बातें कहते हैं, नहीं तो टिक नहीं सकते हम, मानते हैं नहीं। कई कई बाया मिलती है, वे कहते हैं हमने बहू के कहे, हमारी जेठानी देरानी को कहा तो वो छानेदार कर लिया, पीर मजार करा लिया, ऑपरेशन करा लिया। आप बता नहीं सकते, अरे सुनने वाले मानते नहीं, कहते स्वामी जी नहीं समझते। तो इसमें केवल दहेज प्रथा कारण नहीं है, दहेज प्रथा भी कारण है, पर विशेष कारण है ऐसे क्या आराम तल भी। पहले जो परिवार का मोह था वो मोह नहीं रहा है। शेर जी ने कहा था, पहले जो मर जाने पर रोते थे, इतना आज रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कितना अपनापन था, अब रोना थोड़ा ही आता है। आप पापों को बूढ़े मायतों के प्रति कितना भाव था, वो कहाँ है। कोलाद में एक आदमी को मैंने देखा, अंधा और बहरा वो बैठा है, वो अरे भूखा मरू रे करता है। कहते इनका पोता पड़ पोतो का आया, आज छोड़ चला गया, अब अंधा और बहरा कहाँ जाए, क्या करे। ये दशा आज हो रही है, तो ये धर्म की बात है, वो बहुत ऐसी हो रही है, कलयुग की बड़ी विचित्र महिमा है। सावधान रहना चाहिए, समय बड़ा खराब भयंकर आया हुआ है। इस वास्ते इतनी बातें समझ में आ जाना, मैं तो अपनी बुद्धि से बाहर समझता हूँ, हमारे हाथ की बात नहीं है। यदि समझ में आ जाए, ये कोई भगवान की संतों की कृपा ही है, मैं तो अपना बल नहीं समझता हूँ भाई। सुनी हुई बातें कह देता हूँ, विचार कर देता हूँ, भगवान की कोई कृपा है। कितनी विचित्र बात है, तो इतना जिसकी कृपा से समझ में आया है उसे अगाड़ी आएगा, ये भी विश्वास रखो। जिसने इतनी कृपा की है और भी कृपा होगी भगवान की। मैंने एक एक बात दी है, विचित्र विचित्र दी है। जैसे संसार है ये भगवान की दृष्टि में नहीं है, तत्व जीवों की दृष्टि में नहीं है, तत्व के जो महात्मा की दृष्टि में है। जीव ने कहा ये एकदम धारिये थे जगत, ये बात इतनी बात ही मिलती नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आती है। ये एकदम धारिये थे जगत की टीका देखी है मैंने, आप देख लो, कई टीका देखी है, नहीं बैठती ये बात। या सांप दिखे हो, बड़ो संदेह हो इस बात में। जीव भूताम, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत का कारण भगवान है, परमात्मा है, यूं है यूं है, और वास्तव में अहम है, ये जीव का कारण है। अहम जो मैं हूँ, ये है जगत का बीज, जगत इसके ऊपर आधारित है। मैं पर निर्मो निरहंकार शांति बदी, निर्मो निरहंकार निर्मो निरहंकार, इतनी बात का ख्याल हो जाना मामूली बात नहीं मानता हूँ मैं। मुझे ऐसी बात मिलती है तो बड़ा विचित्र हर्ष होता है, वो कितनी विचित्र बात मिल गई, आप लोग ख्याल नहीं करते क्या बात। हम जी रहे हैं और बर्फघाट मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, हम जी रहे हैं, कितनी विचित्र बात है। मर गए तो जितने वर्ष आएंगे उतने मर ही गए। मेरे को तो कोई दूजा कह देता है ना तो चेत होता है, मेरे को ऐसा कहा सज्जनों ने, कहीं तो बातें नहीं है, हमारी को समझ में नहीं आती। यहाँ तक बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े विद्वान सबके व्याख्यान सुनते हैं, पर ये बात सुनते ही नहीं कहीं। बात से वाली माई कह रही थी कि महाराज जो करेंगे शेठानी साहब, शेठ साहब तुम्हारे गढ़ाई करे, पर थे मर्जी आवा तो ठीक क्यों होगा। बोलो कोई को कह रही शेर साहब, शेरसानी साहब, शेर, तो आप बात कठिन मिले, मामूली बात है, सच्ची बात है, समझ में नहीं आती। मर रहे हैं यह बात कहाँ समझ में आती, कहाँ मिलती है। श्रवणा या विभव लभ्य, इस वास्ते अपने पर भगवान की कोई प्राइवेट विलक्षण कृपा है, स्पेशल कृपा है, नई कृपा है, नियत ढंग की बात है। ऐसा विचार कर दो मेरे देश जस्ती है मैं, आप लोग बताओ भाई, आप लोग बात बताओ, क्या ये पढ़ाई से मिल जाएगी, क्या ये पंडिताई से मिल जाएगी। सिवाय कृपा के मैं नहीं मानता हूँ। मैंने पढ़ाई की है, नहीं मिलती बात, पता ही नहीं लगता। अरे अब पढ़ते हैं तो पूछते हो मिलती है, पढ़ा उन्हें मिलती है। रामायण और तरह की दिश है, गीता और तरह की दिख है, अयोध्या गए तो अयोध्या और तरह की दिख, तीर्थ अयोध्या और तरह का दिख है। सत्संग करने के बाद बातें पहले वैसी ही थी, पर नहीं दिखती थी, पहचान नहीं चलते। आप लोग क्या जची है कि ऐसी बात बताओ भाई, तो अब जितनी हो गई आगे उत्कंठा और लगाओ और जाएगी बहुत जल्दी। आजकल विशेष कृपा है भगवान की, आज जैसे दुकानदार के पास माल हो, खरीदने वाले न हो तो उसे मुश्किल होती है, तो आज इन बातों को खरीदने वाले आदमी बहुत कम रह गए। अब कैसे दुकान चले, आप इतनी बात पूछते हो, मैं तो विचित्र मानता हूं। और ऐसी बात कहा मन की जरूरत है, जगह जगह आप जाओ तो ग्रंथों में अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, अंतःकरण यही बात है। और अंतःकरण की शुद्धि ये बात मैं कहता हूं, मेरी बात का खंडन करते हैं पढ़े लिखे समझदार, जिनको मैं अपनी दृष्टि से पढ़े लिखे मानता हूं, आदर करता हूं, मेरे देश वे खंडन करते हैं इस बात को। अब सच्चे कैसे, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मैं तो ये कहता हूं कि निरपेक्ष तत्व है, वो सापेक्ष तत्व नहीं है, ये कहता हूं मैं तो। अंतःकरण अशुद्ध हो तो मैं कोई शुद्ध नहीं चाहता हूं क्या, पर विचार करता हूं तो ऐसी बात आती है। तो भगवान की कृपा सब जसते है। हाँ, भाई का प्रश्न है, कि जब संसार सब परमात्मा है तो मेरा संसार के प्रति पूज्य भाव होता है। हाँ। सब परमात्मा है। हाँ। तो संसार के प्रति पूज्य भाव होता है, ठीक है। और मैं भगवान का और संसार नाशवान है तो संसार के प्रति उदासीनता का भाव होता है, ठीक है। ये दोनों विरोधी बातें हैं, मैं कैसे ठीक कर रहे हैं? नहीं, विरोधी नहीं है। परमात्मा संसार के विरोधी नहीं है। संसार को अच्छा नहीं लगता, पर संसार को भगवान का तो अच्छा लगता है, तो भगवान एक वृद्धि भाव हुआ। संसार परमात्मा का स्वरूप है तो आदर होता है, और भगवान की तरफ लगते हुए तो संसार से विमुख होते हो, तो संसार से विमुख होना है, पर भगवान का स्वरूप होता आदर होता है। बात एक ही दो है का? संसार भगवान का स्वरूप मानते तब आदर होता है ना, है भगवान की वृत्ति जाती है। संसार क्या है? भगवत स्वरूप है, ये सिद्धांत सच्चा है, परंतु अपने संसार में फंसे हैं, इस वास्ते संसार भयंकर है। ये तो मैंने कई बार कहा है कि दोनों विरोधी बात आती है, तो क्यों आती है? संसार से सुख चाहते हो तब तो भयंकर है, और सुख न चाहकर सेवा करते हो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये उसका उत्तर है इसमें। संसार की सेवा ही करना चाहते हो ना तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा सुख लाना चाहते हो महान भयंकर दुखालय शासन है। अब शंका बोलो तो सुख देना चाहते हैं, वहां ही हम घाटे में हो जाते हैं। संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से, तीर्थों से, किसी से सुख देना चाहते हो तो पतन होगा ही, सेवा करना चाहते हो उत्थान होगा ही, निश्चित बात है। जब इसको उदासीन समझते हैं, इसको समझते हैं तो अभी विनाती है, नष्ट होने वाला है, तब इसके प्रति पूज्य भाव नहीं रहता। कोई अर्ज नहीं, पूज्य भाव नाशवान के प्रति नहीं करना है, इनके भीतर जो परमात्मा का अंश है उसको लेकर पूज्य भाव करना है, शरीर को लेकर नहीं करना है। वो पूज्य ही है, परमात्मा का साक्षात अंश है, वो तो पूज्य है ही। ऐसे पूछो आप, पूछने से बातें खुलती है, व्याख्यान केवल सुनने से लाभ होता है, परंतु आप पूछोगे तो वो आपकी बात हो जाएगी, खुद की बहुत लाभदायक होगी। तो पूज्य भाव इसमें आत्मा उसी को लेकर होती है, मर जाता है तो बाढ़ दे, सामने पूज्य भाव कैसे होगा? हाथों से बाढ़ देते हो तो ये नाशवान है, परंतु भीतर है वो साक्षात परमात्मा का अंश है। ममी वांशो जीव लोक है, जीव भूत सनातन। बच्चा माँ के दूध पर है। हाँ। उसको एकदम दूर कर दे तो उसकी क्या दशा होती है? सत्संग से हमें लाभ हुआ है, उसमें बाधा देते हैं तो बिना परा तो आप हमें बताएं क्या करें? आप सत्संग करो, आप करोगे तो बाधा कोई दे सकेगा नहीं, कोई बाधा नहीं दे सकता। परमात्मा के चलने में बाधा नहीं दे सकता कोई। आप पक्के रहो, ये बाधा देने वाले आपको पक्का करते हैं। आप कहते हैं विघ्न करते हैं, विघ्न नहीं करते हैं, आपको दृढ़ करते हैं। ये खंभा रोपते हैं ना, खंधा रोप करके तुरंत हिलाते हैं, हिलाते हैं, वो हिलाने निकालने के लिए नहीं है, मजबूत करने के लिए है। ये आपको हिलाते हैं मजबूत करने के लिए, भगवान का विधान है। जितनी जितनी वृद्ध मिले उतनी पक्की बात होगी, पल्ले बन जाती है बात। मीराबाई को दुख दिया, प्रहलाद जी को दुख दिया तो क्या छोड़ा दिया भगवान की तरफ? प्रहलाद जी को 52 त्रास दिया, ऐसा सुना मैंने। क्या कर लिया, क्या कर दिया बताओ? अंत में क्या हुआ? इस बार डरो मत, ये विघ्न आते हैं वो आपको ऊंचा चढ़ाने के लिए आते हैं भगवान की तरफ से। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भय न नीचे ही, नीचे पुरुष तो विघ्न के भय से आरंभ ही नहीं करते, और मध्यम दर्जे के मध्य है वो क्या करते हैं कि विघ्न विहिता विरमंती मध्य, और विघ्न नहीं पुनः पुनः प्रतिहान्य माना प्रारंभ चोत्तम जना न परिचयती। अब बार बार विघ्नों की चोट लगते रहे वो तुम नहीं छोड़ते तो पार हो ही जाते हैं। विघ्नों की तरफ बढ़ो, श्रेयांशी बहु विज्ञानी, कल्याण में बहुत विघ्न आते हैं जिसमें कलयुग में और ज्यादा है, तो उनकी तरफ ख्याल मत करो, आप दृढ़ रहो। आपके साथ संत महात्मा शास्त्र भगवान उनकी दया ये सब आपके साथ है। उनके साथ कौन है? कबीर जी ने कहा रे निंदक तू गल जा वसीरे जू पानी में लूण, कबीर कह तो राम रुका लो रिंग थारे कौन हमारे पक्ष में भगवान है, संत महात्मा है, शास्त्र है, भगवान की दया है, सब हमारे पक्ष में है। कितनी विश्व बात है, हमारा पक्ष बहुत दृढ़ है, घबराओ मत। अंत में विजय सत्य की होती है। कलयुग है इसमें तरह तरह की बात आती है, राज्य कलयुग का है ना। प्रश्न है, एक तरफ तो आप और गीता जी आत्मा को नित्य अनादि अखंड अविनाशी निर्विकार बताते हैं, परंतु साथ साथ पुस्तकों के बदलने वाले शरीर संसार के साथ मन जीव 84 लाख में जाने वाला बताते हैं। जब आत्मा निर्विकार है तो उसे मान्यता क्यों हुई, कैसे विकार हुआ? ये मान्यता हुई कैसे इसको मत देखो, ये मिटे कैसे, हुई कैसे, क्या फायदा आए गए, वो तू कहाँ से आया, कैसे आया, गाड़ी से आया, मोटर से आया, साइकिल से आया, पैदल आया, कैसे आया, कैसे और आया कैसे, कौन हम जामे कैसे, बस तू ये आया कैसे, क्या पूछे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कोई जरूरत नहीं है, बल फालतू प्रश्न है। कैसे वो आ गए वो खत्म हो गया, मिटे कैसे, ये बात है। वो तो पुकारो भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, और ये संसार की भी कृपा है। आस्तिक नास्तिक सबकी कृपा होती है, जो साधन करता है, नास्तिक भी मदद करते हैं, विघ्न नहीं डाल सकते। आस्तिक भी कृपा करते हैं, विघ्न नहीं डालते हैं, विघ्न डालने वाले भी विघ्न अपने तरफ से विघ्न डालते हैं। साधक के भला होता है, बुरा नहीं होता है, साधक उत्साह बढ़ता है, बल बढ़ता है, धीरज बढ़ता है, विघ्नों के आने से फायदा होता है। जैसे हम चढ़ रहे हैं पहाड़ पर और पत्थर आ जाए इतना ऊंचा, तो उस पर चढ़ते ही इतना ऊंचा चढ़ गए हम। जैसे प्रातः काल बताया था शरणागति, आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार से शरणागत हो गया है, तो 50-55-60 साल के आदमी गृहस्थी आदमी के लिए फिर व्यवहार में करने के लिए उसका पुरुषार्थ कार्य परिश्रम क्या चीज रहती है? ऊंचा से भगवान के शरण होता है, भगवान की आज्ञा का पालन खास काम है इसका। भगवान की आज्ञा कहे कृष्णों को ऐसे करें, साधुओं को ऐसे करें, सही आज्ञा, तो शरणागत का खास काम है आज्ञा पालन। आज्ञा नहीं पालन करे क्या करेगा वो, बताओ। जो भगवान के शरण हो जाता है वो भगवान की आज्ञा नहीं पालन करे क्या करेगा, ऐसे भगवान की आज्ञा से करते हैं। हमें परिवार से नहीं लेना है, हमें संसार कुछ लेना नहीं है, पर आज्ञा की सेवा करना है, इसे लेना है, ये इच्छाई डबोने वाली है। इसको बताया कि जैसे 50-60 साल के बाद आदमी की जिम्मेदारी कम हो जाती है अपने परिवार के प्रति, तो कम हो तो कम पालन करो, ज्यादा से ज्यादा पालन करो, तो फिर क्या कर्तव्य रह जाता है उसका? कर्तव्य सेवा, भगवान की आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा विश्वास करते हैं, हमें ऐसे क्या लेना है। मैंने ये भी बताया कि सीता जी पिताजी का कहना भी न मान कर, दशरथ जी महाराज का कहना न मान करके भी राम जी के साथ गई, और इतने दशरथ जी की बात जनकराज तनिया रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए, परंतु उनका संबंध खास भगवान के साथ है, तो कहाँ माना है उसमें, भगवान के साथ है और भगवान की आज्ञा है तो करेंगे वैसा। हमारे शरणागत का सब भगवान के साथ संबंध होता है, संसार के साथ नहीं होता है। इस वास्ते भगवान की आज्ञा पालन, भगवान की मर्जी, हरदम भगवान को याद करना, चिंतन करना, ये खास काम होता है। शरणागत का अपना काम नहीं रहता। जैसे ब्याह होने पर लड़की का कोई काम ऐसा नहीं रहता कि जिससे पति का संबंध जोड़े वो, संबंध जोड़ने के लिए कोई काम नहीं रहता, मगर पति के नाते सब काम रहता है। साधु ब्राह्मण को भी भिक्षा देती है पति के नाते गृहस्थ आश्रम होने से, अपने साधु ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं। साधु आ जा, ब्राह्मण आ जा, कोई क्या मतलब, कुटुंबी आ जा, कोई मतलब। तो भगवान के नाते सब काम करना है, हमारा स्वतंत्र संबंध किसी के साथ है ही नहीं। शरणागति ये बात होती है, कितनी बढ़िया बात है। हमारा संबंध केवल भगवान के साथ, केवल भगवान के साथ। आपके घर की लड़की ससुराल चला जाती है तो पीहर से क्या काम है, अपने पति के नाते काम करती है सभी। पीहर को भूल जाती है, बूढ़ी दादी परदादी हो गई, अब कहते घर खोलो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया। उसको याद नहीं है कि मैं भी पराई जाई हूँ, याद ही नहीं है। मैं तो दादी परदादी सबकी माँ हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ ही, ये छोकरी आई नई, इसने काम खराब कर दिया हमारा। बोलो कितनी बात है, अब पराई जाए छोकरी आएगी मेरे घर में, इसने काम बिगाड़ दिया मेरा। बोलो दादी जी आप तो ऐसे घर से ही हो। तो इतनी ऐसे भगवान के साथ अपना, वो तो वहां की नहीं थी तो विवाह की बन गई, हम तो भगवान के हैं, है ही भगवान के हम तो। कितनी विचित्र बात है, कितनी सत्य बात है। अब तुम्हें कही थी कि वास्तव में करना कुछ नहीं है, अपने जो गड़बड़ी करी है, इस संसार को अपना मान लिया है, ये गड़बड़ी गड़बड़ी अपने की हुई मिटानी और करने क्या है। हम जितने उल्टे रास्ते चलते हैं उनको ठीक करने, और हमारे करना कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ जिम्मा है ही नहीं। भगवान के यहां पर हम भगवान के करना क्या है, उल्टे चले इतना उल्टा चलो भाई, वो हमने ही अपनी जिम्मेवारी कर दी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, ये कुछ करना नहीं पड़ता है। करना इस वास्ते है कि तुमने आफत करी है, उसको मिटाओ भाई, इस वास्ते वो जिम्मेवारी आप पर। और उसमें भी भगवान संत महात्मा धर्म शास्त्र सब मदद करेंगे, करिया तो बिगाड़ तो भी आपने अकेला ने, और मदद करेंगे शास्त्र। क्या शास्त्र दृष्टि से किया आपने, क्या संतों के कहने से किया है, क्या भगवान के कहने से किया है, क्या धर्म के कहने से किया है, शास्त्रों के कहने से किया है, नहीं किया, किया अकेला ने, और मदद सब छोड़ाने तैयार। संत है, महात्मा है, शास्त्र है, भगवान है, ये सब के सब आपके सहायक है। आप तो कुछ मानते कि खुद ने निवारण करने के लिए सहायक सब है, एकल ने कुछ किया। कितनी विलक्षण बात है, कितनी विस्तृत बात बताओ। ये सब तस्वीर हो जाए, संत महात्मा भगवान शास्त्र धर्म तस्वीर ने कहते तू भोग दे रहा, तो हम अपने मन से या अपने बल से क्या हम ठीक कर ले। विचार कर तो वही समझ में आती पक्की, हमारी उल्टी बात की हुई भी हम उल्टी नहीं कर सकते, तो उसमें सब शास्त्र मदद करते हैं हमारी। साथ दुनिया मदद करती है, दुनिया जो धर्म को नहीं माने वो भी दुनिया, आस्तिक नास्तिक भी। छोरा है भजन में लग गया, नित्य कर्म करता है, घर वालों को सुहाता नहीं, परंतु वो भोजन नहीं करता, जा जा जा तुम कर ले, पर रोटी नहीं खाएगा छोरा कहीं, और वो सुहाता नहीं, पर वही मदद करते हैं, चल जा, जा, जा। पापा का चलो पापा, बोलो कितनी बात विचित्र है। जो वो सोता ही नहीं वो भी मदद करते हैं, स्वाता भी मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, संत मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, सब सब मदद करते हैं, सभी सोचा चलने पर। इस वास्ते हमें घबराने की जरूरत क्या है, हमारे साथी बहुत है। कभी रह गए तो राम रुगाड़ो, निंद थारे कौन पता, कौन है थारे तू मर जाओ जीरे यू पानी में लूट, कभी रे तो राम रुखाड़ो, थारे कौन बता, उन्हें कौन करा, हमारे कितने सहायक होता। बहुत सहायेगा हमारे, सब सहायक सुलटे रस्ते चलने पर सब सहायक, बैरी है वे भी, मित्र है वे भी, उदासीन है वे भी, सब सहायक ही सहायक सहायक। बुरा करते हैं वे भी भला करते हैं, बुरा करते हैं वे तुम्हारे पापों का नाश करते हैं, तुम्हारे को शुद्ध बना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, सुलटा रस्ते पर सब सहायक होते हैं, सभी दुख देने वाले भी पापों का नाश करते हैं। कितनी विचित्र बात है, आप सुंदर से चलो एक तरफ, दृढ़ रहो, घबराओ मत, अंत में विजय हमारी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निसंदिग्ध बात है। भगवान की शरण हो जाओ, हम भगवान के हैं, माम आश्रित यतन दिए, यतन करो भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का भरोसा लेकर, बहुत मदद मिलेगी, बहुत। भगवान तो कहते हैं निमित्त मात्रम भविष्य साचन, तू निमित्त मात्र बन जा, काम तो मया हतांश तुम जही, मारे हुए तो मेरे है, तू मार दे, तो निमित्त मात्र बन जा, मया हतांश तुम जही। तो ये विघ्न द्विजय सब मरे हुए हैं, मरे हुए मुर्दा है, ये आप जीवित करते हो, आप बल दे देते हो, ये तो मरे हुए बेचारे, पर निमित्त मात्र बनने के साथ सब शासन संबोधन लिया है। मैं दोनों हाथों से बाढ़ चला, अपने उद्योग में कभी मत रहे, पर उद्योग से कर दूंगा ये नहीं है, होगा तो कृपा से, अपना उद्योग का मैं देख रहा हूं। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो सब बाल हाँ नस लगाओ, सब लगाओ लाठी, सब ने लाठी लगाई, यहाँ लगाओ जोर लगाओ लाठी लगाओ, तो मन में आया कि एक लालच नहीं उठाया है, हमने लाठी होती है ऐसा उठाया थोड़ी जोर, अरे दादा मरे मरे मरे, मरे उठाओ लाठी लगाओ, अब लाठी पर उठेगा तो उठाएगा उठाएगा, अपने निमित्त बन जाओ, लाठी लगाओ जोर लगाओ वो हमारे जोर से काम हो जाएगा। हमारे खुद ने किए कर्म कितने जन्म में, उनको सबको नष्ट करने में असमर्थ है, क्या कर लेंगे हम, अपने नष्ट लगाओ जोर लगा, हाँ जोर लगाए लगाए जोर जोर लगा होगा भगवान की कृपा से, इस बात से माम आश्रित यतन दिए ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण मध्यात्म कर्म का खेलो, सब जान जाते हैं। भगवान का आश्रय लेकर करो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, कुशल छोड़ गए भगवान के होकर भगवान को याद करो, सब जिम्मेवारी भगवान, हमारे पर जिम्मेवारी नहीं हुई, हम क्यों चिंता करें, चिंता दीन दयालु, तो भगवान के आश्रित होकर के अपना जोर पूरा लगाओ, और होने में कृपा समझो, होने में कृपा है। एक सेठ थे, वो एक नौकर को कहने लगे, अरे तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा है, तो लड़का कहने लगा, सेठ का लड़का धमकाता है, तुम बेकल है, तुम ऐसा है, क्या करता है, ऐसे करता है, धमका सेठ बोला, अब तू इसको क्या कहता है, ये अगर ऐसा होता तो अपने नौकरी करने क्यों आता, ये आप ही कर लेता, अब इसको क्या बोलवा देता है, इसे काम ले लो, ले लो, तू खराब है, तू ठीक नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है, तो ये समझदार तेरे पास क्यों आता, आप ही कर लेता अपना काम, अब क्या बुलाना दे तो इसको क्या बुलाना देता है, ये आपके तुम्हारे पास आ गया, ये काम कम नहीं किया है, ऐसे ठाकुर जी भी समझे तुम ऐसे हो, तुम ऐसा, महाराज हम तो हैं, मधुसूदन की बात आई बढ़िया, वक्तुरे भी तद जाड्यम श्रोता यत्रन बुद्धिते, जहां सुनने वालों को ज्ञान नहीं होता वह कहने वाला का दोष है, सुनने वाला बेचारा दोनों कान सामने कर बैठ गए, अब ये क्या करे बताओ, हम कहे तुम समझते नहीं हो, बेकल हो तुम, ये हो, नहीं क्या हो रहा, नहीं तो हम तो है ही, आपके सामने बैठ गए और हम क्या करें बताओ, हम कर दे तुम्हारे पास क्यों आते, हम कर देते आप ही उदाहरण क्या है, वक्त वो जड़ता वक्ता कही है, मानता है श्रोताओं पर अभी मान है बोलो, तो अपनी जड़ता दूर करो फिर ठीक होगा, अपनी जड़ता जो जो दूर होगी श्रोताओं भी दूर हो जाएगी, अपनी जड़ता थोड़ा गया गया तुम नहीं करते, तुम नहीं करते, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, श्रोता का एक नंबर है, वक्ता का दो नंबर है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण बोलो, तो श्रोता का दोष है नहीं, श्रोता ने तो अपना सब दोष छोड़ सब करके सामने बैठ गए, ऐसा काम पूरा कर लिया, अब तुम्हारा काम रहा रोला दे उसको, तो हम तो कहते हैं भाई हमारी शक्ति से बाहर की बात है, पुस्तकों की बात कहते हैं, सुनी हुई कहते हैं, संतों से सुनी हुई कह दी, पुस्तकों में पढ़ी हुई बात कह दी, वो हम कह देते हैं और हम क्या जाने बताओ, मनु समझता नहीं है, मैं कभी अभिमान से कह दूं तो बात नहीं आ रही है, अभिमान को छोड़ करके अगर मैं कहूं तो गीता युद्ध याद आपने कराई, बातें में आपने सिखाई, सब युक्तियां आपने सिखाई, क्यों बोलता हूं, क्या आपको विश्वास नहीं होता है, आप नहीं सुनते गीता किसको सुनाता, इतना बैठ करके मनन करने की मेरी आदत नहीं है, आपने उन्हें पूछ पूछ करके कितनी बातें पूछ ली, कितनी बातें कहला दी, ये मैंने कही आपकी कृपा हुई, आप तटस्थ हो देखो दिखेगा आप सब, नहीं पूछते तो कैसे कहता, अरे पूछने में बातें अच्छी चली, वे भी कहते बहुत बढ़िया बातें चली, तो पूछने से चली है तो एक नंबर किसका है, आपका है, मेरे तो कई बार कहते हैं आज क्या कहे कुछ क्या कहे, आप पूछ लेते हो हिम्मत आ जाती है, उत्साह आ जाता है, कहने लग जाते हैं, विचार करो तो आपकी कृपा से कम ठीक हो रहा है, हुआ है हमें तो बहुत लाभ हुआ है, हमें तो बहुत लाभ हुआ है, हो रहा है बंद थोड़े हो गया है, पुस्तक लिखाता हूं लेख लिखाता हूं उसमें नई नई बातें आती है, पुस्तक नहीं पढ़े हुए तो समझते हैं पुरानी पुस्तकों में भी तो बातें लिखते हैं, मगर पढ़ने वाले कहते हैं कि नई नई मिलते हैं, एक बता कि नई नई नई नई मिलती है, नई नई मिलती है, सत्संग करने वाले कहते हैं नई नई मिलती है, मैं कहां से लाऊं बताओ, आप नई नई पूछते नई नई बात आती है, वो भगवान है समाधान करने वाले, अब द्वारा किसी के द्वारा कर दे, किसी मुख से बोल जाए पता है, बच्चे बात कर देते हैं ऐसी विलक्षण जो समाधान हो जाए आपका, तो वो भगवान करते हैं, भगवान की कृपा है, मनुष्य नहीं कर सकता है, क्या कितनी ताकत है मनुष्य की, क्या कर लेगा, पेशाब अटक जाए डॉक्टर जी पेशाब हो जाए तो बड़े बलवान ने मुझे कर ले थोड़ा कर ले, बलवान ने मैं यूं कर दू, मैं यूं कर दू, यूं कर दू, मुझे कर दो थोड़ा, शक्ति तो यही है और है, अपने घर की शक्ति तो इतनी है, कुछ नहीं कर सकता, पेशाब नहीं कर सकता, मुझे इतनी भी बात है, दे दे मूसा था वो गरीब और मार गया और कर पुटिया पाया घर जख मार पर भगवान की कृपा से होता है भाई हो बहनों पर, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, उसी कृपा से होता है, कहीं भी आपको बल मिलता है, कहीं भी सहारा मिलता है, कहीं भी आपके समाधान होता है, सब भगवान की कृपा है, उसी कृपा से हो रहा है, जितने श्रोता प्रेम से सुनते हैं उतनी बात उत्पन्न होती है, और हृदय की ग्रंथि आदमी उसको पूछने के लिए कोई कहता है तो उससे बड़ा लाभ होता है, हमें लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ है। मैं स्वयं विचार करके जिसका समाधान नहीं कर सका हूँ, लोगों ने पूछा है समाधान हो गया मेरा, ये बीती हुई बात है, एक अलग सोचने नहीं आती बात। हरिप्रसाद जी तो कहते थे थाना पूछा जगह एकांत कहते कि भोला है गए, सभा में जितनी बात खुलती है इतनी खुलती है एकांत पूछने पर। एकांत में एक आदमी पूछता है, जब वहां सुनने वाले कई होते हैं तो उनके एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है। ये बात है ऐसी, आप जाने न जाने, माने न माने, मर्जी आप ही है। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सनकादिकों ने तो हंस रूप आ गए। इस तरह से है भाई, प्रश्न करने हंस रूप आ जाते हैं भगवान। आप कह हमारे शुभ का कल्याण करते हैं, हम करते हैं हमने ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया, तो ये अनजान मूर्खता की बात है। मैंने वो करे अपने घर की तो मूर्खता ही है, और क्या चीज है, घर की चीज क्या है असली, मूर्खता ये घर की चीज है। अरे ये सब भगवान की शास्त्रों की महात्माओं की चीज है, बढ़िया चीज, इसमें कोई संदेह होता है, संदेह की बात ही नहीं। अपने घर में कितना है के? पाप पुण्य में कितना देखो, अपने पुरुषार्थ कितना देखो, युक्ति कितनी देखो, कैसे क्यों पता है। वो बड़ा दरबार है, उदार दरबार है, सबको सब कुछ देता है, परंतु भगवान की एक देने की रीति एक विलक्षण है, जिसको दे दी जाए वो अपनी ही मानता है, तो एक देने वाले की विलक्षणता है ये। इस ढंग से देते हैं जो जिसको दी उसको अपनी नीचे, मेरी है तो मेरी है, तेरी है तो चश्मा क्यों लगाया बता, जरूरत क्या है, तुम कर ले ठीक, पद पद पर देखो तो ऐसी बात है। फिर अभिमान कर देगा मैं करता हूँ मैं करता हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम अभिमान लेते, लंसराज है अपना मान लेता है, तो भगवान की कृपा से देखता है। कृपा का भरोसा रखो आप, तत्ते रुकुम्पांशु समेक्ष मानो, फिर सब काम ठीक होगा, अच्छी तरह से होगा, भगवान की कृपा है, हमारा थोड़ा ही बल है, बल जिसका है वो देगा। मौज हो रही है, कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा की तरफ, भगवान की तरफ, अपना निमित्त मात्र बन जाए, अपना जोर पूरा लगाओ ठीक तरह से, काम होगा भगवान की कृपा से, अपने जोर से नहीं होगा, होता है कृपा से। आप और हम इतने जुट जाए हाथ की बात है, कौन कौन कहां से भाई आए, कहां से बहन आई, कहां से इतने भाई, कहां से जुट गया है, ये भगवान की कोई अलौकिक कृपा है। मेरे तो कई बार मन में आती है, ये गीता प्रेस हमारे समय में खुला, 100-200 वर्ष पीछे खुलता तो हमें क्या मिलता, और पहले ही खुद शौत हो जाता तो शेर जी भाई जी के सामने वहां आ गए, कितनी भगवान की कृपा है। ये संत महात्मा अपने ला सकते हैं क्या, अपना बल है, तो ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, जिसके बल से ये हमारे को मिल रहा है, सत्संग मिल रही है, सत्संग की बातें मिल रही है, मार्ग में बातें मिल रही है, ये किससे मिल रही है, ये मान लो बोले आप अपनी मान लो, मैं मेरी मान लू कर लू अभिमान के मैं कहता हूं, पर ये सब शक्ति परमात्मा। काबान लूटी गोपकर वे अर्जुन वही बाण, वे अर्जुन के बाण है, तो शक्ति किन की है, वो शक्ति भगवान की है, बचा नहीं सके, लूटेरों से बचा नहीं सकते स्त्रियों को, वे अर्जुन वही बाण, तो कोई शक्ति विचित्र काम करती है, उसका आश्चर्य। आप और हम सब अपार शक्ति, अनंत शक्ति, और शक्ति आप सब हमारे लिए, भगवान की शक्ति हमारे लिए है। माँ का दूध होता है माँ के लिए होता है, हमारे लिए होता है। तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य जो कुछ है हमारे लिए है। जन्म को वही जीव को ही जब है, जन्म को सही तब है, जन्म हो जाओ जी, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। आश्चर्य कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। कई बार कई समूह समा समुदाय में कई कई आरंभ करते लोग तो किस तरह से पूरा था, कैसे होता है, कोई विलक्षण शक्ति काम करती है। गीता प्रेस का काम आप ठीक कर लो है, हाथ की बात हो जाता है भाइयों। भाई जी हनुमान प्रसाद जी कहते थे कैसे संपादन होता है, किस तरह से चित्र छपता है, क्या करें, हम कुछ नहीं जानते। अब भी होगा, अब भी होगा, खुद का संपादक जी ने, हम जानते ही नहीं थे, काम शुरू कर दिया, हो जाता है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर शुभ काम शुरू कर दो, बहुत मिलती है भगवान की मदद, बहुत विशेष मिलती है, उसे करने से होती है। कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की, कितनी उत्साह आ जाए जैसी, कितनी हिम्मत बने जैसी बात है। अपने केवल उसके किसान होकर के निमित्त मात्र बनना है, उसमें रो उत्साह अपना अपना उत्साह कर करो। हमारे पास कितना है, ज्यादा तो पापों का बल है, पुण्य ज्यादा नहीं है, फिर भी तो भगवान की कृपा है, अनोखी विलक्षण कृपा है। उस कृपा से सज्जनों सब काम हो रहा है, इस वास्ते भगवान को याद कर करो, जा माँ मार से थे यत्न थे। एक बार कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया पर भक्ति बहुत थी कुंती माता की, और प्यार बहुत आता भुआ थी ना, गोदी खिलाया प्यार से। कहा कुंत कन्हैया, ये पांडव तेरे भाई ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती। कहते भुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का सिर खरने मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, अपने को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, द्रौपदी को ही लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। अरे याद कर लेते इसमें कुछ जोर आता है, तो मैं क्या करूं। इतना तो कब आप कर लो। एक माँ गई पानी लाने के लिए, बालक था दिन में सोया हुआ, गांव तप रहा था, पानी लेकर आने लगी, उसने बालक जग गया, तो माँ को देखा कि वह आ रही है। अब भागा वहां से, जमीन महाराज तपे खूब जोर से, बालक कोबर कोबर चल, अब बोले उठा उठावे रखे कहा, जा रखे वही जल जाए उठावे, रो गया माँ के सामने। माँ ने कहा तुम थोड़ा हाथ ऊंचा कर ले, मैं अभी गोदी में ले लू, तो पड़ गया वो तो कि तुम मेरे छोड़ चली गई, अरे थोड़ा हाथ ऊंचा कर ले, इतनी सी बात है, थोड़ा हाथ ऊंचा कर ले, हमारा हे नाथ कर लो, वो सब ले लेंगे, सब कर देंगे, वो फिर पड़ जा नीचा, हम क्या करें, क्यों उथल कूद करे भाई, सीधी सीधी बात है, मेरे शरण हो जा, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करे। ये आश्वासन सबके लिए है, ये अर्जुन के लिए ही ऐसी बात नहीं है, सबके लिए। तो भगवान के शरणों से जाओ, सर्व धर्महान प्रति माम एक शरण ब्रज, आन पास सर्वपापे विभोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को मो मनुष्य सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद।